Dames en heren, hartelijk welkom op het Open Huis 2024. Wij krijgen zometeen de volgende artiest. Hij is even zijn auto aan het wegzetten. Dus tot die tijd zetten we een klein nummertje op. En hopen we dat jullie genoeg te eten hebben. IJs, er is daar IJs. En jullie hebben nog een uurtje om te knutselen, koekjes te versieren, te schaken, te dammen, eventueel een portret te laten maken. En hier zijn de tafels waarin je van alles kunt maken. Daar kan je gemasseerd worden, tarot leggen en zijn er allerlei mensen die je kunnen helen. Dus ik zou zeggen, zoek iets en geniet van het Open Huis 2024. Ah, jij bent de volgende artiest. Wat leuk, hoe heet jij? Zal ik eerst even opbouwen? Ja, maar dan zeg ik vast wie er aankomt. Gerard Alderliefste. Gerard Alderliefste gaat zometeen zingen. En tot die tijd drinken wij en eten wij lekker. En we wachten even. Hij gaat over 10 minuten beginnen. Dankjewel. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Hallo, lieve luisteraar. Ja, het is... Jezus, wat een vreselijk geluid is dat toch? Ik weet niet wat het is, maar ik heb ergens een keer aan de knopje gezeten en sindsdien... Het is alles heel moeilijk met het geluid. Zometeen... sorry voor de muziek soms, lieve luisteraar. Het is onvermijdelijk dat je dit soort herrie over je heen krijgt. Maar dus we hadden net Sophie Melody. Ik geloof dat hij nu al meteen gaat spelen. Gerard Alderliefste. Nou, dat lijkt mij. Want ik zit te denken van, ik ga even een stukje wandelen, maar deze man is wel heel hard aan het voorbereiden. Nou, weet je, trekken hem er even uit. Hij gaat echt nu spelen, dus we gaan zo meteen wel even een rondje lopen nog. Eerst nog even luisteren naar Gerard Alderliefste. When you hear voices.